नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गई ओए कुड़ी पतंग से लड़ गई नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गई ओए कुड़ी पतंग से लड़ गई उड़ती पतंग जैसे मस्त मलंग जैसे मस्त से चढ़ गई हमको तुरंत ऐसे लगती करंट जैसे निकला वारंट जैसे अभी अभी उतरा होने से टॉरंट जैसे नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गई ओए कुड़ी पतंग से लड़ गई नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी नशे से चढ़ गई नशे से चढ़ गई खिलती बसंत जैसे धूल तक अलग जैसे दिल की दरार में हो प्यार का सिमेंट जैसे अखियों ही अखियों में जंग की फरंट जैसे मिल जाए सदियों से अटकर फंड जैसे जुबां पे चढ़ गई ओए कुड़ी जुबां पे चढ़ गई लहू में बढ़ गई ओए कुड़ी लहू में बढ़ गई ऐसे खींचे दिल के पेचे गले ही पड़ गए नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गई ओए कुड़ी पतंग से लड़ गई कन्नियाओं कट्टे कदी बनियाओं टप्पे कदी दिल दे चौराहे लंघदी है हसी कदी ठट्टे कदी गलियाओं नप्पे कदी हस के कलेजा मंगदी है नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी नशे से चढ़ गई।